श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 14वें श्लोक का विचार हम लोग कर रहे हैं। 13वें श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है। इसमें कहा गया कि तत्वज्ञ जो है जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर में ही रहता है, आप्तकाम बन करके, और आप्तकाम होने से, आप्तकाम का मतलब सब अभीष्ट जिसे उपलब्ध है उसे आप्तकाम कहते हैं। कामेंतेति कामा और आप्ता यानि प्राप्ता कामा ये न असो अप्त काम। तो जिसको सब अभिष्ट प्राप्त है उसे आप्त काम कहता है। और तत्वज्ञ जो होता है उसे सभी अभिष्ट हैं, वैसे एक सुख अज्ञानी को और वे वैसे एक सुख जिसके अंश है मात्रा है ऐसा निरतिशय आत्मानंद तत्वज्ञ को निरंतर उपलब्ध रहता है, इसलिए उसे कहा जाता है आप्त काम। तो इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के वैषयिक आनंद का सुख का जिसमें समावेश है ऐसा सुख तत्वज्ञ को उपलब्ध ही होने के कारण और वो भी निरंतर उपलब्ध होने के कारण तत्वज्ञ आप्त काम है। और इसीलिए उसे कुछ करना भी नहीं होता, इसलिए कहा नैव कुर्वन् न कारयन्। वो निर्विकार स्वरूप से अवस्थित है, उसके स्वरूपत ही वो आलस्य आदि के कारण नहीं करता, ऐसा नहीं। सक्रिय शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में तादात्म्य करके जो रहता है और फिर कुछ नहीं करता, शरीर आदि को ही मैं मान करके, तो उसे तो आलसी कहा जाता है। वो तो आलस्य आदि के कारण नहीं कर रहा है, अकर्ता होने के कारण, निर्विकार स्वरूप में अवस्थित होने के कारण नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। और ये तत्वज्ञ जो है निर्विकार स्वरूप में अवस्थित होने से कहा गया था 13वें श्लोक के चतुर्थ पाद में कि नैव कुर्वन् न कारयन्। उसमें क्रियारूप विकार भी नहीं है और प्रेरणारूप विकार भी नहीं है। नैव कुर्वन् से बताया कि स्वयं क्रियारूप विकार से रहित है और प्रेरणा रूप विकार से भी रहते, कार्यक्रम संघात से भी कुछ कराता नहीं है। नैव कारण को ही स्पष्ट करते हुए 14वें श्लोक में कहा गया कि प्रभु यानि आत्मा, लोक शब्द से 14वें श्लोक में कहा जा रहा है कार्यक्रम संघात को। तो प्रभुः लोकस्य कर्तृत्वं न सृजति से कहा गया आत्मा स्वयं तो निर्विकार होने कारण करता ही नहीं, और ये जो कार्यकरण संघात है लोक शब्दित, इसे अपने अपने कार्यों को करने की प्रेरणा भी नहीं देता। यदि कार्य की करने की प्रेरणा देगा तो कर्तृत्व का सर्जक बन जाएगा, कर्तृत्व का उत्पादक बन जाएगा। कर्तृत्व का जो उत्पादक होता है किसी को किसी से कराता है उसे प्रेरक कहा जाता है, वो तो कारयन हो जाएगा। फिर इस शरीर में रह रहा है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से उनका कार्य कराता हुआ, तो कार्यतृत्व उसमें आएगा, प्रेरणा रूप व्यापार से युक्त होगा। लेकिन कहा कि नहीं, वह कारयन जिस स्वरूप से वो वहां पर अवस्थित है वह स्वरूप निर्विकार है, उसमें प्रयोजक व्यापार भी नहीं है, प्रेरणा भी नहीं है। तो प्रभु लोकस्य कर्तृत्वम न कारयति, यानि प्रयोजक व्यापार रूप जो प्रेरणा है उससे रहित है। और लोकस्य प्रभु लोकस्य कर्माणि न सृजति, इससे बताया जा रहा है कर्तृत्व भी उसमें नहीं है। लोक शब्दित जो कार्यक्रम संघात और कार्यक्रम संघात को अभिष्ट जो कर्म है, ईप्सितम जो कर्म है घटादि पदार्थ, उनका भी सर्जन नहीं करता। लोकस्य कर्माणि यानी ईप्सिततमानि विषयानि अपि प्रभु न सृजति, का मतलब कार्यक्रम संघात के अभिष्ट पदार्थों का उत्पादक भी नहीं है, अर्थात स्वयं कर्तृत्व भी उसमें नहीं है। तो कहा भले ही कर्ता भी न हो कारयिता भी न हो, लेकिन करने वाले को उसका फल देने वाला होगा। करने वाला है कार्यक्रम संघात, और कार्यक्रम संघात के द्वारा निष्पन्न जो कर्म है उसका फल तो कार्यक्रम संघात को ये प्रदान करता होगा। कर्म फल के साथ स्वस्वामी भाव संबंध कर्ता का बनाता होगा। जो ऐसा करेगा उसे कहा जाता है भोजयिता। तो कहते हैं वो भोजयिता भी नहीं है, इसलिए तृतीय पाद में बताया कि न कर्म फल संयोगम सृजति। इधर भी लिया ना, प्रभु यानी आत्मा जो घटादि कर्म है कुलालादि के द्वारा किए गए कर्म यानी अभिष्ट कर्म कारक, और उनका जो फल है उस फल से कार्यक्रम संघात का अन्वय भी नहीं कराता, का मतलब भोजयिता भी नहीं बनता। न तो उसमें कर्तृत्व है, न तो कारयितृत्व है, न तो भोक्तृत्व है, न तो भोजयितृत्व है, कुछ भी नहीं है। इससे बताया जा रहा है कि वह स्वतः निर्विकार है, स्वतः कोई विकार उसमें नहीं है। भोजयिता बनने के लिए भी विकार की आवश्यकता होगी ना, बिना उपाधि के ये सब कारयितृत्व भोजयितृत्व भी नहीं है और कर्तृत्व भोक्तृत्व भी नहीं है। इसलिए कठोपनिषद में बताया गया कि आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः, शरीर इंद्रिय मन से तादात्म्य करके ही उपाधि संश्लिष्ट आत्मा में भोक्तृत्व है। उपाधि संश्लिष्ट आत्मा है जीव, और वो जीव भाव है औपाधिक यानी कल्पित, इसलिए कल्पित भले ही उसमें कर्तृत्व हो, वास्तविक कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, और वास्तविक कारयित्रित्व और भोजयित्रित्व भी आत्मा में नहीं है। इसे ये 14वें श्लोक के 3 पादों में बताया गया। तो कहा यदि आत्मा स्वतः न तो करता है न तो कारयिता है न भोजयिता है, तो फिर ये सब जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है? तो कहते स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव में वो कर्तृत्वादी है। और स्वभाव है यहाँ पर प्रकृति, और प्रकृति यानी सांख्यों का स्वतंत्र प्रधान नहीं, जो ईश्वराधीन माया है त्रिगुणात्मिका वह प्रकृति है, उसी को यहाँ पर स्वभाव शब्द से कहा जा रहा है, जिसे भगवान आगे मयाध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम से चराचर जगत का कर्ता बताएंगे, सर्जक बताएंगे। तो प्रकृति सुयते यानी प्रकृति उत्पन्न करती है, किसको? तो सचराचरम जगत, चराचर जगत को प्रकृति बनाती है। लेकिन सांख्यों की प्रकृति भी जगत को बनाती है, वेदांतियों की प्रकृति भी जगत को बनाती है, दोनों की प्रकृति समान नहीं है। सांख्यों की प्रकृति स्वतंत्र है, पुरुष निरपेक्ष प्रवृत्त होती है, और वेदांतियों की प्रकृति पुरुषाधीन रह करके प्रवृत्त होती है, इतना अंतर है। तो मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम में जिसे प्रकृति कह रहा है उसे ही यहाँ पर स्वभाव शब्द से कह रहा है कि स्वभावस्तु प्रवर्तते, मद अधीन प्रकृति प्रवृत्त हो रही है, आकाशादि रूप से परिणत हो रही है। थोड़ा भाष्य है, न कर्तृत्वम् कुरु इति ओ सृजति, इसके साथ अन्वय कर लो। तो कार्यक्रम संघात को तुम ये कार्य करो ऐसा बोल करके या इशारा करके किसी भी प्रकार से कोई स्वरूप में विकार प्रतीत हो, स्वरूप से अतिरिक्त धर्म, ऐसा व्यापार करके कार्यक्रम संघात को किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं करता प्रभु। इसलिए दिखाया कि कुरु इति यानी करो ऐसा कह करके, जैसे लौकिक प्रेरक अपने प्रयोज्य को प्रवृत्त करता है, करो कह करके या इशारा करके ऐसा कुछ प्रेरणा करके, वो उसके स्वरूप से अलग प्रेरणा है, प्रेरणा रूप व्यापार है, वो विकार है, और उस प्रकार के विकार से युक्त हो करके प्रभु लोक शब्दित कार्यक्रम संघात के कर्तृत्व का सर्जक नहीं बनता, उत्पादक नहीं बनता। न कर्तृत्वम कुरु इति लोकस्य सृजति, ऐसा अनुभव करना, और न कर्माणि, इसका अर्थ कर रहे हैं नापि कर्माणि, और यहाँ कर्म शब्द से क्रिया को न लेकर के कर्मकारक को लेना है, कर्मकारक है घटादि, ईप्सिततमम कर्म सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा होती है। वो कह रहे हैं कि कर्माणि यने रथ घट प्रासादादीनी ईप्सिततमानि, ये कर्माणि है जो लोक शब्दित कार्यक्रम संघात को ईप्सिततम है, प्राप्त करना आवश्यक समझ रहा है कार्यक्रम संघात जिसे, वो है ईप्सिततम, अति आवश्यक है प्राप्त करना अपनी क्रिया से जिस पदार्थ को, वह पदार्थ कहलाता है कर्म। वे हैं रथ घटादि, घट प्रासाद यानी घर आदि, और इनको नापि सृजति, नापि का अन्वय सृजति के साथ है, और सृजति का अर्थ करते उत्पादयति प्रभु यानी आत्मा, उत्पन्न नहीं करता का मतलब स्वयं कर्ता भी नहीं है घटादि का, और कार्यक्रम संघात के द्वारा घटादि को उत्पन्न भी नहीं कराता, दोनों भी नहीं है, कर्तृत्व और कारयित्रित्व। तृतीय पाद का अर्थ करते हैं न कर्म फल संयोगम इत्यादि का, नापि रथादि कृतवतः तत्फलेन संयोगम, न कर्म फल संयोगम सृजति, ऐसा नहीं करना। तो रथादि कर्मों को बनाने वाला जो है रथकारादि, उन्हें रथादि कर्मों का जो फल है उस फल से संयुक्त भी नहीं करता, यानी भोक्ता भी नहीं बनाता, जैसे कर्ता नहीं बनाता, करने के लिए प्रेरणा नहीं देता, ऐसे फल भोगने के लिए भी प्रेरणा नहीं देता, न तो कराता है न तो भुगवाता है। तो भगवान के दो स्वरूप हैं, सोपाधिक निरुपाधिक, यहाँ पर परमार्थ स्वरूप का निरूपण हो रहा है। तो परमार्थ स्वरूप से भगवान कुछ भी नहीं करते, न जीव करता है, कोई नहीं करता। तो जिस स्वरूप से जीव करता है सोपाधिक स्वरूप से, तो भगवान का भी एक सोपाधिक स्वरूप है, उससे वो कराते भी हैं, भुगवाते भी हैं, और अनुग्रह भी करते हैं, सब कुछ होता है। यम यानि तम साधु कर्म कारयति, यम उन्निनिसते इत्यादि श्रुति भगवान के सोपाधिक स्वरूप को कारयिता बता रही है। भगवान का जो ऐसे भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण सर्वभूतानि, सबसे मैं ही करा रहा हूँ, लेकिन कैसे करा रहा हूँ, माया, वो माया है उपाधि। हाँ ठीक है, माया से कराते हैं तो करते तो यही है। हाँ तो इसका अर्थ है कि हमारा एक ऐसा स्वरूप है जिसका परोसने वालों के साथ कोई संबंध है, वो संश्लिष्ट स्वरूप है, संश्लिष्ट स्वरूप औपाधिक स्वरूप होता है। ऐसे परमात्मा का एक संश्लिष्ट स्वरूप है जो प्रयोज्य कर्ता के साथ संश्लिष्ट है वो सोपाधिक स्वरूप है, नहीं तो असंग स्वरूप से कुछ किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है तो कुछ नहीं करता। और वही आविद्यक संश्लेष बन जाता है प्रवर्त्य के साथ तो प्रवर्तक बन जाता है, बिना संसर्ग के प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव आदि कुछ नहीं बनेगा, उसके लिए पहले संबंध करना पड़ेगा, और संबंध हो रहा है तो संश्लिष्ट स्वरूप है, संश्लिष्ट स्वरूप औपाधिक स्वरूप ही होता है। और इसलिए सर्वतः पानी पादम तद भी कहते हैं, और न तत् सद तन्ना सद उच्चते भी कहते हैं, तो इसलिए एक साथ दोनों भी समझ में आता है। द्वे वावो ब्रह्मणो रूपे भी श्रुति कहती है, मूर्तंच वा मूर्तंच, और फिर नेति नेति करके उस दोनों का निषेध भी करती है, अनिरूपाधिक स्वरूप है। ऐसे दो पुरुष गीता में बताए गए, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, और यस्मात् क्षर अतीत अक्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तम, इससे इनके साथ असंबंध भी बताया, वो पुरुषोत्तम है। तो इसलिए एक साथ दोनों को समझने के लिए एक विवर्त स्वरूप और एक अधिष्ठान स्वरूप, मात्र अधिष्ठान में बुद्धि समाहित करते हैं तो अधिष्ठान का अध्यस्त के साथ कल्पित संबंध होता है, वस्तुतः अध्यस्त के गुण दोषों से अधिष्ठान अलिप्त होने के कारण उन गुण दोषों से अप्रभावित रहता है, अध्यस्त के किसी प्रकार के धर्मों से संश्लिष्ट नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, पारमार्थिक में नहीं होता। हाँ, और इसलिए होता है कि वो सोपाधिक उपाधि से युक्त है। तो यहाँ पर जो है वो व्यावहारिक स्वरूप बताया जा रहा है, जहाँ पर कर्तृत्वादी बताया जा रहा है, और हाँ जहाँ व्यावहारिक वो क्या नाम कर्तृत्वादी बताया जाता है, सब कुछ मैं करता हूँ कराता हूँ, व्यावहारिक स्वरूप, और जहाँ पर इन सब का निषेध किया जाता है वो है परमार्थ स्वरूप मिलाने से। हाँ हाँ हाँ हाँ, नहीं होगी तो न कर्मफल संयोगम, यहां तक तीन पादों की व्याख्या हो गई। स्वभावस्तु प्रवर्तते, इसका अवतरण है भाष्य में, यदि किंचित अपि स्वतो न करोति न कारयति च देही कह तरहि कुर्वन कार्यन प्रवर्तते इति उच्यते। यदि, इसलिए यहाँ पर भी स्वतः शब्द प्रयोग कर दिया, स्वतः यानि उपाधि निरपेक्ष निरुपाधिक रूप से आत्मा कुछ भी न करता है न कराता है, किंचित न करोति किंचित न कारयति, तरही तो ऐसी अवस्था में कह कुर्वन कारयंच प्रवर्तते, तो करता हुआ और कराता हुआ कौन प्रवृत्त हो रहा है, ये जो प्रश्न हुआ इसका उत्तर कहते हैं उच्यते, उत्तर दिया जाता है कि स्वभावस्तु, इसमें स्वभाव का विग्रह कर रहे हैं, स्वभाव स्वभाव, ये कर्मधारय समास है, स्वभाव स्वभाव, और वो स्वभाव कौन है तो कहते हैं अविद्या लक्षणा प्रकृति, अविद्या रूपा जो प्रकृति है वो है स्वभाव पदार्थ, उसी को माया शब्द से भी कहा जाता है, सांख्यों की प्रकृति से वेदांती की प्रकृति विलक्षण है ये बताने के लिए फिर माया शब्द से कहा गया। नहीं तो प्रकृति कहेंगे तो सांख्य शास्त्र प्रसिद्धा प्रकृति ही कोई न समझ ले, इसके लिए कहा कि माया। तो यहाँ स्वभाव पदार्थ हुआ माया, जिसे सातवें अध्याय में दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया इत्यादि से भगवान बताएंगे। दैवी हेसा गुणमयी इत्यादिना वक्षमाणा, वो स्वभाव पदार्थ है, वही कर्ता भी है कारयिता भी है। और वो स्वयं अध्यस्त हैं, इसलिए चेतन अधिष्ठित जो स्वभाव शब्दित माया है वही कर्ता भी बनती है कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हो करके, और वही ईश्वर की उपाधि बन करके कारयिता भी बन जाती है। साभासा जीव की उपाधि के रूप में परिणत हो करके वो कर्ता बन जाती हैं चिदाभास से युक्त हो करके, और वही शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था जिसे माया कहा जाता है उससे युक्त वो ईश्वर की उपाधि बनती है तो कारयिता बन जाती है। तो मायिक रूप ही कर्ता कारयिता है, जीव और ईश्वर इनको भी मायिक बताया गया है ना पंचदशी में। हाँ हाँ, ओ माया च अविद्या च स्वयं एव भवति जीवेशा आभा करोत्याभासेन, ऐसा था। जीव और ईश्वर आभास रूप से बनाती है, और उसके लिए जो मूल प्रकृति है त्रिगुणों की साम्यावस्था रूपा माया च अविद्या च स्वयं एव भवति, स्वयं ही शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था के रूप में परिणत होती है, माया कहलाती है, और उसमें चेतन का आभास पड़ता है तो ईश्वर कहा जाता है। तो ईश्वर की उपाधि माया जो है गुणत्रय की साम्यावस्था नहीं है, विषम अवस्था है, उसमें रजोगुण तमोगुण बिल्कुल अभिभूत हैं और सत्वगुण ही उत्कृष्ट हैं, ऐसी अवस्था है। तो गुणत्रय की विषम अवस्था को कार्य अवस्था कहा जाता है, इसलिए वो कार्य अवस्था प्रथम प्रथम विकार है, वेदांत का महत्तत्व है एक प्रकार से। और उसमें पड़ा हुआ जो अधिष्ठान का आभास वो ईश्वर है। जीव ईशो आभासे न करोति, उसमें शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था में पड़ा हुआ चेतन का प्रतिबिंब जी ईश्वर, और मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था जो अविद्या कहलाती है तस्थ जो चेतन का प्रतिबिंब वो है जीव। तो प्रतिबिंब एक जो है कारयिता है, माया रूपी उपाधिस्थ प्रतिबिंब कारयिता, और इस अविद्या उपाधिस्थ प्रतिबिंब कर्ता उपाधि से युक्त बन करके, और बिंब न तो कर्ता है न तो कारयिता है, यह बिंब का वर्णन हो रहा है। और जहां कर्ता कारयिता का वर्णन होगा तो माया उपाधिक चैतन्य और अविद्या उपाधिक चैतन्य, कर्तृत्व कार्यतृत्व उनमें रहेगा। अब आगे कहते हैं, यदि आपने कहा परमात्मा कर्ता कारिता नहीं है मान लिया, लेकिन कते ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा। इसमें कहा गया कि ब्रह्म में कर्मों को समर्पित करके करता है, तो भक्त लोग भगवान को समर्पित कर रहे हैं कर्म और कर रहे हैं और वो लेता ही नहीं है, तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब प्रश्न होते हैं। तो कहते हैं फिर दो स्थिति है, एक ज्ञान तत्वदृष्टि, तो पहले तत्वदृष्टि बताते हैं, और दूसरी अतत्वदृष्टि है। उत्तरार्ध में अतत्वदृष्टि, पूर्वार्ध में तत्वदृष्टि। तो पूर्वार्ध में 15वें श्लोक के तत्वदृष्टि से कहते हैं ये सब भगवान भक्तों के द्वारा दिया हुआ कुछ भी ग्रहण नहीं करता है, यद ददाति इत्यादि से भी कहते हैं तद गृह्णामि अश्नामि, ये सब भी कह रहे हैं वो अतत्वदृष्टि से, और तत्वदृष्टि से कह रहे ये सब नहीं करता हूँ। तत्वदृष्टि तो हुई परमार्थ दृष्टि, अतत्वदृष्टि हुई सोपाधिक दृष्टि, व्यावहारिक दृष्टि। तो 15वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, भाष्य में कहते हैं परमार्थ तस्तु, अवतरण में पूर्वार्ध का अवतरण है, नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव। तो विभुः यानि परमात्मा, जो स्वतः व्यापक है इसलिए निर्विकार है, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, विभु शब्द का अर्थ निकलता है, वह कस्यचित् पापम् न आदत्ते, और विभु कस्यचित् सुकृतं चैव न आदत्ते। भगवान अपने पारमार्थिक स्वरूप से किसी के पाप का या पुण्य का आदान नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। यदि पुण्य पाप का ग्रहण करेंगे तो ग्रहण रूप व्यापार से युक्त होंगे, तो निर्विकार स्वरूप बिगड़ जाएगा, निर्विकारता नहीं रहेगी। तो परमार्थतः भगवान निर्विकार होने से उनमें भक्तों के द्वारा समर्पित किया गया जो कृष्णार्पण किया गया या शिवार्पण किया गया जो भी है पुण्य पाप, यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम, ये जो कहते हैं और ये आपको समर्पित है करके कहते हैं, वो सब भगवान भक्त का तो भगवान को समर्पित करना उचित है, लेकिन भगवान लेते नहीं है। ले तो वो लेगा तो कुछ न कुछ कमी होगी ना, तभी न लेगा। भगवान के पास कोई कमी नहीं है, वो आप तक काम है, वो देने वाला है, लेता ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि कस्यचित् पापम, या किसी का न पाप लेते हैं न किसी का पुण्य लेते हैं, ये तत्व दृष्टियां परमात्मा निर्विकार होने से उनमें आदान क्रिया नहीं है स्वरूप से। तो कहा यदि पुण्य पाप कुछ भी नहीं लेते हैं तो फिर स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव इत्यादि से भगवान की पूजा समझ करके अपने कर्तव्य को करना और फिर भगवान को समर्पित करना, आत्मनिवेदन आदि रूप जो भक्ति है वो सब करते हैं लोग, ये सब कैसे हो रहा है? तो कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ये जो व्यवहार है वो अज्ञान अवस्था में हो रहा है। तो ज्ञानम का अर्थ है भगवान सर्वत्र सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, न तो पापी के पाप को लेते हैं न धर्मात्मा के पुण्य को लेते हैं, अपने भक्तों के पापों को भी नहीं लेते हैं पुण्यों को भी नहीं लेते हैं, किसी के कुछ लेना देना ही लेना देना भगवान के पास है ही नहीं परमार्थ स्वरूप में। तो फिर ये जो होता है कि भगवान ने हमें ये दिया, भगवान ने हमें हमारा ये लिया, ऐसा लोग जो कहते हैं वो कैसे होता है? तो कहते हैं जो कहते हैं उनका जो ज्ञान है वो अज्ञान से आवृत्त है। भगवान का जो पारमार्थिक स्वरूप है निर्विकार है, उनमें आदान रूप विकार भी नहीं है, वो सर्वत्र सम है, इत्याकारक जो ज्ञान, यहां ज्ञान शब्द से लेना ये विवेक ज्ञान, और इस यह विवेक ज्ञान भगवान के सर्वत्र सम निर्विकार स्वरूप के अज्ञान से अवरुद्ध है। जिनको ये भगवान के पारमार्थिक निर्विकार स्वरूप का बोध नहीं है उनके बुद्धि में ये अज्ञान है निर्विकार स्वरूपता का, और इस अज्ञान के कारण वह विवेक ज्ञान अवरुद्ध है, तत्व ज्ञान अवरुद्ध है। तो ज्ञानम यानी तत्व ज्ञानम परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप विषयक ज्ञान अज्ञान से अवरुद्ध है, अविवेक से अवरुद्ध है, और तेन यानी तत्व दृष्टि न होने से अतत्व दृष्टि से क्या हो जाता है कि जंतव, तो जंतु यानी अपने आप को जन्म लेने वाला मरने वाला समझने वाला जो कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य अभियान करके ही जन्म मरण वान समझ सकता है, मैं जन्मने वाला हूँ मरने वाला हूँ, हाँ तो मेरा जन्म हुआ है और कुछ समय बाद मरूंगा, ऐसा मानने वाला उसे जंतु कहते हैं, अपने आप को जन्मरूप विकार से युक्त समझने वाला वे जंतु तेन मुह्यन्ति यानी तत्व ज्ञान अवृत्त होने के कारण मुह्यन्ति तत्व दृष्टि अवृत्त होने से मोह को प्राप्त करते हैं। ये मोह होता है कि मैं भगवान जैसा कराते हैं वैसा करता हूँ, भक्तों के पुण्य पापों को भगवान समर्पित किए हुए लेते हैं और फिर पापों को तो जला देते हैं और पुण्यों को करोड़ों गुना बना करके उनका फल देते हैं, ये इस प्रकार का मोह उन्हें होता है। लेकिन ये व्यावहारिक सत्ता में बिल्कुल सही है, व्यावहारिक काल में तो उपाधिक स्वरूप से भगवान का ये होता है, तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। उसमें भगवान कह रहे हैं मैं उनके इस अज्ञान को नष्ट करता हूँ, जो अज्ञान विवेक ज्ञान को आवृत्त करके रखा हुआ है उनके उस अज्ञान को मैं नष्ट करता हूँ, उनके अहम वृत्ति में अपने पारमार्थिक स्वरूप को अभिव्यक्त करके उन पर अनुग्रह भी भगवान करते हैं। वो सब जो है तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थमय्यावेशित चेतसाम योगक्षेम वहाम्यहम। फिर भगवान उनको रोटी पानी की व्यवस्था भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, योगक्षेम का भी पालन करता है, ये सब व्यावहारिक सत्ता में बराबर है। वो कर्मफल विधाता है, जो जैसा करता है वो कर्मफल संयोग भी कराता है। वो अलग अलग देवताओं का भजन करके भी जो फल पाना चाहते हैं भगवान, वो उन उन देवताओं के माध्यम से दिलाते भी हैं, ये सब होता है, वो औपाधिक स्वरूप से होता है ये। लेकिन ये है अतत्व दृष्टि, तो तेन मुह्यन्ति जनतो, ये मोहित होकर के इस मोह अवस्था में ये सारा व्यवहार होता है। अध्यासवाच्य में भाष्कर भगवान कहते ही हैं कि जितना भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार है वो अविद्यावत पुरुष विषयक है। अविद्यावत पुरुष विषयक का मतलब यही तेन मुह्यन्ति जनतो में जो मोहापन्न, मोह ही अध्यास है, अविद्या है, और उस अविद्या से ग्रस्त भ्रांत जो पुरुष है उस भ्रांत पुरुष आश्रित ही सारा व्यवहार है, और व्यवहारातीत है तत्वज्ञ, उसमें व्यवहार नहीं है, वो भूमा है। भूमा का लक्षण है यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति, वहाँ भेद ही नहीं, तो भेद में व्यवहार होता है, लेना देना सब जो है भेद में होगा, भेद व्यवहार में है, व्यवहार में सब होता है। तो तेन मुह्यन्ति जन्तव, भाष्य है थोड़ा, न आदत्ते यानी न च गृह्णाति भक्तस्य अपि कस्यचित पापम, ये तत्व दृष्टि है। अपने भक्त का पाप लेंगे, अभक्त का पाप नहीं लेंगे, ऐसा भगवान नहीं करते परमार्थतः। तो न आदत्ते न च गृह्णाति भक्तस्य अपि कस्यचित पापम, न च एव आदत्ते सुकृतं भक्तैः प्रयुक्तं इह, भक्तों के द्वारा समर्पित किया गया जो पुण्य है वह भी भगवान ग्रहण नहीं करते परमार्थतः, क्योंकि वहां पर द्वैत का गंध यानी संश्लेष नहीं है परमार्थ में, असंगो ही अयम पुरुष है ना वो। तो उत्तरार्ध का अवतरण है ये, परमार्थ स्थिति तो ये बताई, और व्यावहारिक स्थिति में बताते हैं कि किमर्थम तरहि भक्ते पूजादि लक्षणम यागदान होमादिकंच सुकृतम प्रयुज्यते। कहते पूजा पाठ आदि और यज्ञदान तपादि रूप पुण्य कर्म का अनुष्ठान भक्तों के द्वारा क्यों किया जाता है, भगवान लेते ही नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते इति आह, उत्तरार्ध से इस प्रश्न का उत्तर है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ज्ञानम का अर्थ करते विवेक विज्ञानम, भगवान परमार्थ स्वरूप से निर्विकार होने से उनमें आदानादि विकार नहीं है, वे सर्वत्र समरूप है, एक रूप है। ये जो ज्ञान है वो है विवेक ज्ञान, यह उस परमार्थ स्वरूप के अज्ञान से आवृत्त है अज्ञानी में। तेन यानी विवेक विज्ञान के आवृत्त होने से मुह्यन्ति, मोहापन्न हो जाते हैं। क्या मोह होता है कि करोमि कार्यामि, भोग से भोजयामि, ये रहता इत्येवम मोहम गच्छन्ति, मुह्यन्ति का अर्थ है। इस प्रकार का अध्यास हो जाता है किनको, तो अविवेकिन संसारिणो जंतव, जो संसारी जीव है ऐसे मुहापन्न हो जाते हैं। और जब तक ये भ्रांति बनी रहती है तब तक संसार है, और ये भ्रांति तत्व ज्ञान से निवृत्त होती है तो मोक्ष होता है, इसे 17वें श्लोक में कहा जाता है। उससे पहले 16वां श्लोक है, जो विवेक विज्ञान अज्ञान से आवृत्त हुआ है वह विवेक विज्ञान तो है परमात्मा के निर्विकार स्वरूप विषय ज्ञान, वो तत्व दृष्टि है जिसे ज्ञान अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम शब्द से कहा गया, ज्ञानम करके, वो तत्व दृष्टि है। वो तत्व दृष्टि अज्ञान से आवृत्त है, वो जब योग्य अधिकारी को प्राप्त होती है शास्त्र और आचार्य के उपदेश से, तो फिर अज्ञान चला जाता है और वह ज्ञान परमात्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसे प्रकाशित करता है। और फिर 15वें श्लोक के पूर्वार्ध में जो कहा गया वो उसे सही लगता है, और जो पहले था तत्वज्ञान आवृत्त काल में वो स्वप्न जैसा भाषित होता है। जैसे जब तक स्वप्न भोक्ता स्वप्न में रहता है उसके दृष्टि में स्वप्न का व्यवहार ही सत्य है, और जग जाता है तो स्वयं ही मान लेता है कि वो कल्पना मात्र थी, वास्तविकता ये है जागृत। ऐसे परमार्थ दृष्टया जग जाता है तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, तो तत्व ज्ञान फिर मात्र तत्व को पूर्ण रूप से ठीक ठीक प्रकाशित करता है। जैसे जगे हुए व्यक्ति को ही जागृत स्वरूप प्रकाशित होता है और स्वप्न देखने वाले के लिए वो अज्ञात रहता है, और स्वप्न का ही स्वरूप अपना स्वप्न भोक्ता स्वरूप सत्य समझता है, और स्वप्न जगत को ही सत्य समझ करके वहाँ का लेना देना करता और कारितापना ही उसके लिए ठीक ठीक होता है। वही स्थिति, उसी स्थिति का वर्णन 16वें श्लोक में हो रहा है, तो 16वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। ज्ञाने न तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषां आदित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। तो येषां तद अज्ञानम् ज्ञानेन नाशितम्, आत्मन का अन्वय अज्ञानम के साथ भी और ज्ञानेन के साथ भी लगा दीजिए। तो येषां आत्मनः ज्ञानेन, आत्मनः तद अज्ञानम् नाशितम्। तो जिन अधिकारी व्यक्ति का, साधकों का, उत्तम अधिकारी का अज्ञान, और वह अज्ञान यानी जिस अज्ञान से तत्व ज्ञान आवृत्त था, विवेक ज्ञान को आवृत्त करके रखने वाला जो अज्ञान, वह अज्ञान आत्म विषयक ज्ञान से तत्वमशादी आत्म प्रतिपादक शास्त्र का तत्वदर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश होने पर प्राप्त जो ज्ञान, तत्वमसी वाक्यार्थ बोध, और उस वाक्यार्थ बोध से ज्ञान को आवृत्त करके रखने वाला अज्ञान नाशितम यानी बाधितम, ज्ञान से नाश है बाध, बाधित हो गया, तो अध्यास समूल निवृत्त हो गया, का मतलब अध्यास का प्रहाण हो गया, जिनके तेषाम तो उनका वो जो ज्ञान है तेषाम ज्ञानम तत्परम प्रकाशयति, तो तत्परम का मतलब जो परमात्मा का निर्विकार स्वरूप है, तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत जो तत्पदार्थ है, आत्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है, वो तत्परम शब्द से लेना, या तेषां तज्ज्ञानम तत् का अन्वय ज्ञानम के साथ करिए, परम प्रकाशयति, प्रकाशयति का करता है ज्ञानम, वो जो तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, वह परम शब्दित जो पारमार्थिक स्वरूप है उसको प्रकाशयति, उसको प्रकाशित करता है, उसको प्रकाशित करना है, यद्यपि वो स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाशित करना है, उसका आवरक दूर कर देना, आवानापादक आवरण को निवृत्त कर दिया तो आत्म रूप से वो स्वयं ही अभिव्यक्त होता है, इसलिए तज्ज्ञानम परम प्रकाशयति, वो परमात्मा का जो निर्विकार स्वरूप उसे प्रकाशित करता है, कैसे, तो इसके लिए उदाहरण है आदित्यवत, तो जैसे आदित्य जगत समस्त जगत को अपने अवभाष्य समस्त जगत को अवभाषित करता है, ऐसे शास्त्र आचार्य उपदेश जनित ज्ञान परमात्मा के ज्ञेय स्वरूप को प्रकाशित करता है, का मतलब ज्ञेय स्वरूप के आवरण को हटाता है, ज्ञेय स्वरूप स्वयं प्रकाश होने से स्वयं ही भाषित होता है। भाष्य को कल देखते हैं।